بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا ميكروفون فوليوم خود فوليوم خود الحمد لله. فبارك بليف بايدة أتبراك فان إمام ابن أبي زيد القيرواني، هذا ولا بأس أن يصبح جنوبا من الوطئ. دوس هذا als niks mis mee, als diegene die vast, als hij na Fajr wakker wordt, terwijl hij in staat van Janaba is, doordat hij koitus heeft gehad met zijn vrouw. En dit wat hij nu heeft gezegd, je zal denken dat dit een herhaling is van wat hij zei, maar in de vorige zelfde zin wat hij zei, wat wou hij dan mee laten zien? Dat je vaste geldig is als jij wakker wordt na Fajr, heb intentie van Siyam, maar je bent in de staat van Janaba, dat jouw vaste geldig is. Maar nu wilt hij laten zien wat het oordeel daarover is. Is het haram, is het makro of halal of mandub of mubah? En hij heeft gezegd laba, dus dat betekent het is mubah, het is toegestaan. En daarna zegt hij, ومن التذى في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك. Hij zegt, diegene die lust krijgt in de dag van Ramadan, doordat hij of zij heeft aangeraakt of gekust heeft. Nee, dit gaat over een man. Dus als een man, hij raakt aan of hij kust, en daardoor krijgt hij voorvocht. Dus hij krijgt voorvocht door aanraken van een vrouw of door haar te kussen. Dit geldt ook als hij zit te denken aan iets, aan een vrouw, of hij kijkt naar een vrouw. En daardoor komt de medhi, voorvocht. Dan moet hij die dag inhalen, ook al doet hij dat bewust. Of hij nou dat lang heeft gedaan, dus hij heeft lang aangeraakt totdat hij voorvocht heeft gekregen of gekust of nagedacht of gekeken. Of hij heeft alleen maar gekeken en hij moest gelijk, dan kwam de medhi. Hetzelfde, daar is geen verschil over. Maar bij medhi, ook al doet hij het bewust, hij hoeft geen kafara te doen. Alleen maar inhalen. Dus hij hoeft alleen die dag in te halen. En dat is verplicht op hem. Maar als hij aanraakt, of kust, of nadenkt, of kijkt, en hij krijgt geen voorvocht daardoor, dan hoeft hij niks in te halen. Maar ook al krijgt hij een erectie, ook al krijgt een man een erectie, doordat hij heeft aangeraakt, of gekeken, of nagedacht, dan verbreekt dat niet zijn vaste, zolang er geen medhi eruit is gekomen. En dit is wat is overgeleverd door Imam Ibn Wahb en Imam Ashhab, de studenten van Imam Malik. Dit hebben zij overgeleverd over Imam Malik in de Mudawwana. En dit is de sterke mening. Maar Imam Ibn al-Qasim, ook student van Imam Malik, die zei, als hij door een erectie lust krijgt, of als hij aanraakt, of kijkt, en daardoor krijgt hij lust, waardoor hij een erectie krijgt, dan moet hij die dag inhalen. Maar dat is niet de mashoor. En daarna zegt Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, wa in ta'ammada dhalika. Dus iemand die bewust, nu had hij een ander oordeel, iemand die bewust kust of aanraakt, totdat een mani komt, de sperma, dan moet hij die dag inhalen en moet hij kafara verrichten. Dit is de mashoor. En Ibn Abi Zayd heeft in dit oordeel heeft hij niet gesproken over kijken of nadenken. Imam Fakahani zei, als hij, doordat hij heeft gekeken, en hij blijft kijken totdat hij ejaculatie krijgt, dan moet hij die dag inhalen en kafara. Maar als hij kijkt en daarna houdt hij zich in, maar toch, hij blijft niet meer kijken, maar die lust blijft en hij krijgt een ejaculatie, dan hoeft hij alleen maar die dag in te halen. Dit is de mashoor. En imam al-Qabisi, hij is gelijk aan imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Hij zegt, als hij maar één keer kijkt, opzettelijk, en dus hij zegt, وَإِذَا نَظَرَ نَظْرَةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. Dus als hij kijkt, één keer maar, en hij krijgt daardoor ejaculatie, dan moet hij die dag inhalen en kafara. En deze mening is gesteund door imam al-Baji, die een uitleg heeft op al-Muwatta, genaamd al-Muntaqa, fi sharh Muwatta Malik. En dat geldt ook voor nadenken. Dus als hij blijft nadenken totdat hij ejaculatie krijgt, dan moet hij die dag inhalen en kafara. Maar als hij niet blijft nadenken, niet blijft kijken en hij verbreekt daarmee of hij krijgt daarmee ejaculatie, dan is het alleen dag inhalen zonder kafara. Dus de mashoor is dat diegene die kijkt en hij blijft kijken totdat hij ejaculatie krijgt, de mashoor is dat hij alleen een dag moet inhalen en kafara moet doen. Maar als hij niet blijft kijken, hij kijkt één keer en hij kijkt niet meer. Dan hoeft hij alleen maar de dag in te halen. Dit is de mashoor. En de andere mening is van Qabisi, die gesteund is door imam al-Baji. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانًا إِيمَانًا. إيمانًا dus... hij praktiseert de iman, alle gisal, alle vertakkingen van iman, asl al iman, vertakkingen van iman, die praktiseert hij. Wahtisaban, ay muhtasiban ajruhu ala Allah. Muhtasiban, ihtisaban betekent, hij ziet er naar uit naar de beloning die hij zal krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala in het hinamas. Dus hij doet dat alleen omwille van Allah vasten. Hij doet het niet uit riya of om te laten zien dat hij kan vasten. Ghafar Allahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah vergeeft zijn zonde, zijn zondes in het verleden. En deze zondes die worden uitgewist, zijn de kleine zondes die alleen tussen de dienaar is en Allah. Dus niet zondes die hij heeft begaan doordat hij fouten heeft begaan met medemens of met medemoslim. Nee, zondes die hij heeft tussen hem en Allah. Dus stel je voor, hij heeft iemand onrecht aangedaan, dan wordt dat niet vergeven. Alleen zondes die hij, die tussen hem en Allah zijn, die worden vergeven. En grote zondes, die worden niet uitgewist, alleen door middel van tauba, of dat Allah het vergeeft uit zichzelf, subhanahu wa ta'ala. En tarawih of qiyam van Ramadan is mustahab in de madhab. En imam Malik zei, het beste is voor iemand die het zelf aan kan om tarawih thuis te bidden, want zelf deden dat. Maar met één voorwaarde, dat de tarawih in de moskeeën niet achterwege gelaten worden. Wa alaikum salam. Thumma inna thawab al-qiyam la yataqayyad bil-layl kullahu bal yuhsab li kull man qama minhu shay'un ala qadri halihi min ghayri tahdid. En tarawih is geen voorwaarde dat je de hele nacht blijft bidden. Als je maar een deel van de nacht of van de avond bidt, dan is dat genoeg voor jou. Want imam Ibn Abi Zayd, hij zei, wa in qumta fihi. Dus in Ramadan, als je Qiyam al-Layl doet of bid in de avond, in de nacht van Ramadan, voor datgene wat makkelijk voor jou is, en jij hoopt op de beloning daarvoor, en jij hoopt dat jouw zonden worden vergeven, hieruit kunnen we begrijpen dat Ibn Abi Zayd bedoelt dat alle zonden worden vergeven. Alle zondes, maar van de kleine zondes. Dus weinig en veel. Weinig zondes en veel zondes. Dus alle zondes worden vergeven, kleine zondes. En dit is niet ver, want dit is van de fadl van Allah. Dit is van de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt, وَالْقِيَامُ فِيهِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي إِمَامٍ وَمَنْ شَاءَ قَمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ. Wat zegt hij? Hij zegt, dus in de nacht, in de avondgebeden, zal ik het maar noemen, of leelgebeden, in de moskeeën waar jama'at wordt gebeden met een imam, dat is mustahab. Maar diegene die het bidt in zijn huis, dat is beter voor hem als zijn niya intentie sterk is voor hem. Dus het is toegestaan om in de leil te bidden van Ramadan in de moskee bij de jama'at. Als ze een imam hebben. Imam, dus niet imam Khalifa, maar imam van de moskee. Of in iedere plek waarin mensen gezamenlijk bidden. Waar je kunt bij imam. En tarawih is mustahab, want normaal is het makroh om nafila in een jama'a te bidden, nafila. En de tijd daarvoor is na de Isha. Na Isha gebed. En tot en met Fajr. Of tot aan Fajr. En daarna zei hij, en wie wilt kan deze gebeden bidden thuis. En dat is beter voor hem. Voor diegene die zijn intentie sterk is. Dus zijn ziel kan er tegen. En hij wordt hem niet lui, waardoor hij niks gaat zitten doen. En dan zei hij, wa kan as-salafu as-salih yaqumuna fihi fil masajid bi 20 rak'atan thumma yutiruna bi 3 wa yafsiluna bayna ash-shaf'i wal-witri bi salam. Hij zei, de salaf salih die gingen in de moskee bidden. En de tarawih die ze baden, de aantallen was 20 rak'at. En daarna, na die 20 rak'at, baden zij witr met 2 rak'at van chef en 1 rak'at van witr. En ze scheiden die chef en witr met 1 salam. En daarna baden zij 36. En daarna baden zij 36 rak'at. Dus in het begin baden ze eerst 20 en daarna 2 chef en 1 witr. En later baden zij 63. Of 36 bedoel ik, wat 63. 36. 1 rak'a van witr en 2 rak'a van chef. En hij zegt, dit is allemaal, daarin ben je vrij. En je moet wel teslim doen van iedere 2 rak'at. En Aisha radiyallahu anha zei, de profeet heeft sallallahu alayhi wasallam in Ramadan en ook niet buiten Ramadan meer dan 12 rak'at gebeden. En die 12 rak'a dan een witr. En met zelf Salih bedoelt hij de Sahaba en hun studenten later. In de tijd van Omar ibn al-Khattab hebben de Sahaba in de moskeeën 20 rak'a gebeden. En dit is de aantal die is gekozen door Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Ahmed rahimahullah. En diegene die uitleg geeft, zegt in deze tijd doen wij dat ook. ثم بعد قيامهم بال 20 ركعه يوترون بثلاث اي ثلاث ركعات dus na die 20 ركعات gingen zij 3 ركعه als witr bidden 2 شاف in 1 witr en tussen شاف en witr maakte zijn salam en imam abu hanifa zei nee die 3 ركعات zijn gewoon 3 ركعات zonder salam ertussen en imam Shafi'i heeft daarvoor keuze gemaakt of je maakt salam ertussen of niet en daarna de salaf, dus de tabi'in, na de sahaba. Dus de tabi'in, zij baden 36 raka'a. Zonder chef en witr. En wie heeft dat opgedragen? Dat was Omar ibn Abdul Aziz. Hij was de khalifa. Want daarvoor was maslaha. Waarom? Want in het begin, toen zij 20 rak'at baden, baden zij heel lang. Ieder rak'at was heel lang. En later, die mensen konden dat niet meer aan. Dus heeft hij dat verkort tot 36. En daarna zegt hij, als de sultan dus de khalifa, de moslim khalifa, niet taghut, de sultan, zoals Omar ibn Abdul Aziz, een van de beste khulafa die de umma heeft gekend, als hij een opdracht geeft of een minhaj methodologie om te gebruiken, dan mag niemand die tegengaan. Dus je gaat niet zeggen, nee, wij gaan in onze moskee gaan we 12 rak'a of 25 of zo. Als hij zegt 36 is 36. Waarom? Dat is maslaha, dat er geen chaos komt. والذين حا عمر بن بن عبد العزيز هو الذي اختاره مالك في المدونة ان wat عمر بن عبد العزيز heeft opgedragen dat is wat imam Malik heeft gekozen in zijn mudawana dus het is geen bid'a om 20 rak'at te bidden of 36. Dit is allemaal door de tabi'in, door de zelf gedaan. En zij begrijpen de ahadith van de profeet beter dan die ruwaybida van vandaag de dag. Die zeggen, als je niet 12 rak'at bidt, dan ben je tegen de sunnah, of je doet bid'a, of gaan ze uitlachen, zeggen ze, kijk, idioten. Ze denken, ze hebben een hadith in Sahih Bukhari gelezen, dan mogen ze ijtihad gaan doen. Nee, de zelf begrijpen de ahadith beter dan de latere. Ja? En zelf, Omar heeft 20 rak'at gebeden. En Omar ibn Abdul Aziz heeft 36 van gemaakt. En daarna zegt hij: en beden met 20 rak'at of 36 is vrij. Je bent vrij daarin om dat te beden of niet. En je moet van iedere 2 rak'a moet je salam doen. Dus je bidt telkens 2 rak'a en dan een salam. 2 rak'a en dan een salam. En daarna heeft hij de manier hoe Ibn Abi Zayd al-Qalawani heeft geschreven is alsof iemand tegen hem zei: oké, nu heb je ons verteld hoe we het zelf hebben gedaan. Hoe heeft de profeet het gedaan? Dan heeft hij gezegd, en Aisha radiallahu anha heeft overgeleverd dat de profeet nooit langer dan 12 rak'a heeft gebeden. Of het nou in Ramadan was of buiten Ramadan. En daarna was de witr. En wat hij heeft genoemd is in tegenstelling wat in Muwatta is overgeleverd. In Muwatta is overgeleverd. Dat Aisha zei, of dat de profeet nooit in Ramadan of buiten Ramadan meer dan 11 rak'a bad. En andere echtgenoten van de profeet, onze moeders, radiyallahu anhun, die hebben gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam daarna 9 rak'a ging bidden. En daarna 7 rak'a. En we kunnen hiermee, we kunnen dit allemaal bij elkaar, dat bij elkaar past. Dus dat we kunnen zeggen, hij begon eerst, als hij na de Isha, als hij dan begon met Tahiyyat Masjid, dus 2 rak'at. En daarna als hij Tahajjud ging bidden, begon hij met 2 rak'at. Korte rak'at. Zodat hij een beetje zich klaarmaakt voor die lange gebeden. En als hij na Salat Subh naar buiten ging, ging hij weer 2 rak'at bidden van Fajr. Dus de vrouwen van de profeet, zij verschilden in tellen. Sommigen telden Tahiyyat al-Masjid erbij, anderen niet. Daarom is die verschil. En hierbij beëindigen wij fiqh van vaste uit Risale van Ibn Abi Zayd al-Qayrawan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.